erre emlékszem, ez az, mit éreztem. Rólad álmodom minden éjszakán, eljössz hozzám minden éjszakán. Rólad álmodom minden éjszakán, eljössz hozzám minden éjszakán. Ó, repülnék hozzád, és barátunk lenne az ég. Eljössz hozzám minden éjszakán. Rólad álmodom minden éjszakán. Eljössz hozzám minden éjszakán.